چلیے جی الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو دیکھیں گے. رباط الخیل الگ الگ لکھ لیں بے شک. رباط باندھنا مربوط کرنا رسیاں. رابات و روٹ ہے اسم مصدر. الخیل گھوڑے. خا یا لام روٹ ہے اسم جنس ہے. سلم امن اور سلامتی. صلح دین اسلام. سین لام میم روٹ ہے. چلیے افعال کو دیکھتے ہیں. سبقو انہوں نے پہل کی وہ بچ نکلے. سین با قاف روٹ ہے. باب دربا. سبقن مصدر فعل ماضی جمع مذکر غائب. یوجزون واجز کرتے ہیں. عین جیم زا روٹ ہے. باب افعال اعجازن مصدر فعل مضارع جمع مذکر غائب. اعدو تم تیار کرو. عین دال دال روٹ. باب افعال اعدادن مصدر فعل امر جمع مذکر حاضر. استطعتم تم طاقت رکھ سکتے یعنی قابل ہوئے. توئے واو عین روٹ ہے. باب استفعال استطاعتن مصدر فعل ماضی جمع مذکر حاضر. ترہبونا ترہبونا تم ڈراتے ہو. راہابا باب افعال ارہابن مصدر فعل مضارع جمع مذکر حاضر. یوفا اسے پورا پورا دیا جائے گا. واو فا یا روٹ ہے. باب تفعیل توفیتن مصدر فعل مضارع مجھول واحد مذکر غائب. جنحو وہ جھک گئے. جیم نون ہا روٹ ہے. باب فتح جنوحن مصدر فعل ماضی جمع مذکر غائب. یخدعونا وہ دھوکہ دیتے ہیں. خا دال عین باب فتح خد ان مصدر فعل مضارع جمع مذکر غائب. ایدا اس نے تائید کی مضبوط کیا. حمزہ یا دال باب تفعیل تائیدن مصدر فعل ماضی واحد مذکر غائب. الفا اس نے جوڑا یعنی ملایا تالیف کیا. حمزہ لام فا روٹ ہے. باب تفعیل تالیفن مصدر فعل ماضی واحد مذکر غائب. بس جی.